lub pomocniczą. Namoczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 25 października, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymany na gorącym uczynku przez CBA ustawiał przetarg w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc. Z udziałem prezydenta, wicepremier i minister pracy w Częstochowie zjazd delegatów Solidarności. Choć nie mają rodowodów, dla swoich właścicieli są najpiękniejszymi psami na świecie. W kalendarzach Dzień Kundelka. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pracownika Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu za przyjęcie łapówki. Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku, a zatrzymanie to efekt akcji specjalnej tzw. kombinacji operacyjnej CBA, mówi Temistokles Brodowski. Funkcjonariusze nasi wkroczyli do akcji chwilę po tym, jak mężczyzna z jednej z bram kamienic nieopodal szpitala wziął łapówkę. Było to 8 tysięcy złotych. Jak ustalili prowadzący sprawę agenci CBA, za te pieniądze zatrzymany specjalista do spraw przeciwpożarowych z Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc tak ukierunkowywał przebieg postępowania przetargowego, aby wygrały je konkretne firmy. Zamówienia dotyczyły robót budowlanych o wartości 100 tysięcy złotych. Agenci CBA zaznaczają, że mężczyzna powoływał się na wpływy, oferował załatwienie niezbędnych ekspertyz zewnętrznych i za łapówkę przekazywał informacje z przetargu. Podpowiadał, co ma się znaleźć w ofercie, by wyeliminować konkurencję. Usłyszał zarzuty korupcyjne. W Częstochowie 29. Krajowy Zjazd Delegatów Solidarności wybierze władze związku na kolejną kadencję, przyjmie program działania i rozpatrzy propozycje zmian w stulecie Solidarności. Wiemy, jako ludzie Solidarności, że nie byłoby celebrowania tej wspaniałej rocznicy, gdyby nie Solidarność, gdyby nie zryw robotników w 1980 roku. Ale to także kolejna wspaniała rocznica, 40. rocznica pontyfikatu Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II. Mówił szef Solidarności Piotr Duda. W zjeździe bierze udział 281 delegatów ze wszystkich regionów związku, także prezydent Andrzej Duda, wicepremier Beata Szydło i minister rodziny, pracy i polityki społecznej, szefowa Rady Dialogu Społecznego Elżbieta Rafalska. Do 5 wzrosła liczba ofiar tąpnięcia w kopalni węgla w Chinach. Rano znaleziono ciała 2 górników. Pod ziemią wciąż jest uwięzionych 16 osób. Drogę ucieczki odcięły im bloki skalne i pozostałości konstrukcji. Policji w Anglii i Walii brakuje pieniędzy. Funkcjonariusze mają przestarzałą technologię, a w efekcie wykrywają mniej przestępstw. To wnioski z raportu parlamentarnego. Są miejsca, w których istnieje ryzyko, że policja stanie się nieistotna. To jeden z kluczowych cytatów z raportu, który stawia sprawę jasno. Potrzebne są gwałtowne zmiany, bo funkcjonariusze sobie nie radzą, a stawką jest bezpieczeństwo szarego Smitha, czy też mieszkającego tu imigranta, choćby z Polski. Spada liczba policjantów patrolujących ulice. Od 2010 roku o 1/5. To wtedy konserwatywny rząd zaczął zaciskanie pasa. Było to reakcją na kryzys finansowy, który w budżet brytyjski uderzył wyjątkowo mocno. Liczba zgłoszonych przestępstw wzrosła o 1/3 w ciągu ostatnich 3 lat, a liczba zarzutów postawionych w wyniku dochodzenia spadła o 1/4. Autorzy raportu podkreślają też, że metody policji nie są dziś dostosowane do wymogów współczesności, że potrzebne są inwestycje w nowe technologie pozwalające na walkę z oszustwami finansowymi czy też z molestowaniem seksualnym i pedofilią w sieci. Dokument kończy się apelem: policja potrzebuje od rządu pieniędzy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Choć nie mają rodowodów, dla swoich właścicieli są najpiękniejszymi i najdroższymi psami na świecie. W wielu państwach, w tym także w Polsce, obchodzony jest Dzień Kundelka. Święto powstało, aby zwrócić uwagę na tę najliczniejszą, a często najgorzej traktowaną grupę psów towarzyszących człowiekowi. Tymczasem kundelki to psy wyjątkowe. To właśnie one łączą sobie najlepsze cechy wielu ras, mówi profesor Leszek Drozd z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Te psy doskonaliły się pod względem cech psychicznych, w przeciwieństwie do psów rasowych, gdzie ta praca hodowlana szła zawsze w kierunku bardzo wąskiej, doskonalenie pewnych cech użytkowych. Kundelek skupia te wszystkie cechy najlepsze. To, co w odbiorze człowieka jest najcenniejsze, miłość, oddanie, a zarazem i jako pies stróżujący, on będzie bronił swojego pana, całej rodziny, czyli swojej sfory, bo on ma mieszanie z bardzo wiele cech najlepszych, jakie może mieć pies. Dziś również obchodzony jest Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt, a październik jest miesiącem dobroci dla nich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

jednej wędrowniczka przyciągnęła inną wędrowniczkę. Wanderer to tytuł ostatniej płyty Cat Power. We wtorek w Londynie rozpoczęła europejską część trasy koncertowej promującej właśnie ten album w klubie Roundhouse, czyli mniej niż 2000 osób mogło w bardzo, bardzo intymnym doświadczeniu oglądać Sean Marshall na scenie. Opowiem więcej, dużo więcej w aksamicie, ale to, co mogę powiedzieć już teraz, to jeśli ktoś odczuwa w sobie i nosi w sobie nadzwyczajną wrażliwość na dźwięki, na jakość tego, co dociera do jego uszu, ale także do jego wnętrza, to myślę, że zobaczyć i usłyszeć przede wszystkim Cat Power na żywo powinno być na liście rzeczy kiedyś do zrobienia w życiu. Bo jedna strona koncertów Cat Power to jest cała niezwykle uderzająca mieszanka emocjonalna. Patrzeć na nią, na jej zachowania, na jej reakcje, na to, jak ona to wszystko przeżywa i to wszystko się w niej dzieje, a my na to patrzymy, na rzeczy naprawdę nadzwyczajnie osobiste i czasem wręcz niekomfortowe dla widza, to jest jedna część doświadczenia pod tytułem koncert Cat Power. Ale druga to jest czysta, wielka, naprawdę ogromna przyjemność muzyczna. Świetny zespół za plecami, świetna setlista przeplatająca to, co Cat Power uwielbia robić, czyli fragmenty muzyki innych wykonawców. Tak przearanżowane, że słuchacz, uczestnik koncertu ma jeszcze te szybkie rebusy w głowie. A z czego to jest? Przecież znam te słowa, ale nie kojarzę tej piosenki, bo ona jest tak inaczej zagrana. I to wszystko płynnie przechodzi w utwory z całej jej dyskografii, oczywiście także w te najnowsze. Naprawdę jedno z takich doświadczeń, które nosi się w sobie długo. Więcej w najbliższym aksamicie, ale do muzyki Cat Power tak czy inaczej wracać będziemy, ponieważ Wanderer, jej wydana kilka tygodni temu płyta, niezmiennie wydaje mi się jedną z najpiękniejszych tegorocznych płyt. No a Londyn jest Londynem i mniej więcej w czasie, kiedy ja śpiewałam wspólnie z Cat Power słowa piosenki Woman, która za nami, w innym miejscu w Londynie troszkę większy tłum śpiewał tę piosenkę. A może jednak zmienić zdanie? Może to YouTube powinno towarzyszyć nam co czwartek w do południa? Co państwo na to? anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku. Chociaż teraz mój adres mailowy przyda się w innej, też koncertowej sprawie. Mam dla państwa zaproszenia na koncert, który odbędzie się 2 listopada w Warszawie, w Teatrze Muzycznym Roma. I to koncert projektu Albo Inaczej 2. Znakomici goście, m.in. Krystyna Prońko, Krzysztof Zalewski, Justyna Święs, Fismol, Ten Typ Mes, Piotr Zioła, Ralf Kamiński. Wiele znakomitości, które najpierw na płycie, a teraz na koncertach mierzy się z repertuarem innych wykonawców, także w nowych, często zaskakujących wersjach. 2 listopada w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie ten koncert, Albo Inaczej. Mam dla państwa zaproszenia. Proszę w tej sprawie pisać anna.gacek@polskieradio.pl. Chodź ze mną, zupełnie nie wiem dokąd. Chodź ze mną, by sens nadać życia krokom ku słońcu. Gdzieś nad przepaść ze mną, po szczęście, po szaleństwo, w ciemno. Chociaż na chwilę pomóż mi iść tą drogą cierni ku krawędzi, do obiecanej ziemi. Idź, idź i nawet pod wiatr podnieś pierwszy raz w życiu rękę i chodź ze mną gdzieś. Sam nie wiem dokąd jeszcze. Thank you.

produkty spółki, nawet jeśli są to usługi, bo na przykład w naszym konkursie nagradzamy też usługi, to ta usługa musi działać. To nie może być jakiś mock-up, to nie może być konceptualny pomysł, to musi być rynkowy, dlatego że design w swojej istocie zawsze jest związany z rynkiem. Jeżeli ktoś projektuje do szuflady, to nie projektuje. Jeżeli ktoś nie sprzedaje swoich genialnych projektów, to nie istnieje. Design jest immanentnie związany z rynkiem i my zawsze w tym kontekście rynkowym oceniamy produkty i zawsze interesuje nas ich sukces rynkowy. Nagrody główne przyznawane są w 9 kategoriach: dom, praca, sfera publiczna, usługi, nowe technologie, grafika użytkowa i opakowania, nowe materiały produkcyjne, transport i komunikacja oraz moda i akcesoria. Wszystkie docenione produkty łączy jedno, mówi Bożena Gargas, prezes zarządu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Te projekty muszą być innowacyjne, bo nie da się robić dobrego wzornictwa bez innowacji. Fajnie by było, gdyby społeczeństwo jeszcze rozpoznawało, że to, co jest nagrodzone, to jest wartościowe i można śmiało to kupić w sklepie, dlatego że dobrze zaprojektowany produkt to dobry, funkcjonalny i jeszcze estetyczny. I to, co zauważamy już od wielu lat, że przybywa polskich produktów. Wszystkie je można już od dziś oglądać na wystawie w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, na którą to wystawę wstęp jest bezpłatny i która jest czynna codziennie poza poniedziałkami. A jakie produkty doceniono? Na przykład mamy taki produkt, to jest roleta antysmogowa, czyli pojawia się produkt polskiego producenta, który odpowiada na dramatyczną sytuację w polskich miastach, gdzie po prostu nie możemy oddychać powietrzem, które jest na ulicach. I taka roleta antysmogowa nie tylko nie wpuszcza smogu, ale nie wpuszcza bakterii, nie wpuszcza wirusów, nie wpuszcza promieniowania UV, więc jest w ogóle takim wymarzonym produktem. Mamy świetne produkty ze sfery ochrony zdrowia, mamy łóżko dla chorych dzieci, ale nastolatków. Tutaj też polska firma wdrażająca produkty medyczne zauważyła, że nastolatki nie mają na czym leżeć w szpitalach. Nie ma specjalnych łóżek dla nich, specjalnym wymiarem, specjalnymi funkcjonalnościami takimi jak właśnie ładowanie komórki, Wi-Fi i tak dalej. I to łóżko to wszystko ma. Także mnóstwo jest produktów, które adekwatnie do rynku pokazują, że dobry design to jest design aktualny. To jest taki design, który łapie trendy i na nie odpowiada. Jest też budka do rozmów telefonicznych w pracy, na przykład w open space, czy biurko, które dzięki regulowanemu blatowi pomaga użytkownikowi dbać o kręgosłup. Jak wspomniałam, gala finałowa konkursu Dobry Wzór już dziś, statuetki i tytuły otrzyma 26 produktów i usług. Ogłosimy nagrody w 9 sferach. Zostanie przyznana również nagroda Wzór Roku, najbardziej dopracowanego wzorniczo produktu, które wręczy minister przedsiębiorczości i technologii. Jest wzór dla kultury, jest w końcu produkt roku, czyli najbardziej innowacyjny. Zostanie również ogłoszony designer roku, czyli osoba, która miała największą aktywność wszechstronną na rynku w ostatnim roku. Wyniki konkursu z pewnością będzie można poznać na stronie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, ale najlepiej wybrać się na wystawę. Tam można nacieszyć oko i zaczerpnąć inspiracje, szczególnie jeśli urządzają Państwo mieszkanie, czy chcą sprawić komuś bliskiemu nietuzinkowy prezent. O konkursie Dobry Wzór opowiadała Agnieszka Furtak-Bilnik. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie iwp.com.pl. Partnerem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Cure. A na do usłyszenia dziś ode mnie jeszcze jedna dawka melancholii. Na scenie zespół R.E.M. i bardzo specjalny gość. Do usłyszenia, dobrego dnia. We'd like to welcome on stage a great friend. Please join us. Mr. Tom York. Fire, sink, care, see chill, pray the neck and collar can smell the sorrow on your breath, sweat, victory, sorrow, the smell thing. I got it. Dobry wieczór Państwu. Półtora roku nie mówiłem przez Polskie Radio. Klasyka polska na stulecie. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Z kałuży rzeka. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż ta właśnie największe cuda tworzy. Zdaniem moim zasadniczym postulatem szacunku jest zawsze umowa i lojalne tej umowy do trzymania. W 1923 roku mały stateczek posuwał się sapiąc ciężko od Torunia w górę Wisły. Dymiąc gęsto cygarami, spoglądali zażywni panowie na wiślaną wodę z miną karcącą i z wyraźną dezaprobatą. Trzeci dzień już tak się tłukli po wiślanych zatokach inżynierowie gdańscy, obwożeni przez naszych inżynierów, Ingardena i Rodowicza. Bardzo się napyskowało i naskarżyło prześwietne wolne miasto Gdańsk, a to Lidze Narodów, a to komisją przeróżnym, że na Gdańsk sunie z Wisły zguba piaskowa, że dziadowska Polska, objąwszy świetną spuściznę, zaniedbała Wisłę, którą rychło i małe nawet berliny nie dadzą rady się przepchać. Wtedy wzięto niemieckich fachmanów na ten oto stateczek i powieziono pokazać tę niemiecką regulację. Już w 1820 roku, mówią Niemcy, nasz inżynier Severin opracował plan uregulowania Wisły. Tak, ale ten plan przeleżał w biurku 59 lat. A w 1879 podjęliście według niego regulację, nie zastanowiwszy się, by go odnowić i skontrolować. Woda jest woda, burknął któryś Niemiec. Co dla niej dobre 100 lat temu, to dobre i dziś. Właśnie, że okazało się inaczej. W tych latach, kiedy poczęliście regulację, chcieliście, żeby wam Wisła maszerowała równiutko jak żołnierz w Poczdamie. Nakreśliliście jej równą sztrekę i miała się do tego zastosować. Ale nie znacie Wisły. Podjęliście z nią wieczną walkę. Przy przejściu z zakola w zakole rzeka się mści i odkłada mielizny. Powinniście byli dać na wodę brzegową 500 metrów. A osądziliście, że Wiśle wystarczy 375. Teraz macie rezultaty. Tak oto wygląda ta regulacja na najlepszym reklamowanym odcinku dawnego niemieckiego zaboru. A gdzie indziej? Z dawien dawna walczono z rzeką i parano się z komunikacją po niej. Wały pierwotne wzdłuż Wisły wzniósł Kazimierz Wielki,